Poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 8 maja. Przed chwilą minęła 8. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ogniska koronawirusa w śląskich kopalniach są pod kontrolą, mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Troszkę się nam wycisza Śląsk, bo te ostatnie ogniska i te duże liczby, które się pojawiały, mieliśmy właśnie z tych dużych skupisk. 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ma wybrać dziś Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Jest wspólne oświadczenie Polski, USA i krajów Europy Środkowo-Wschodniej z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Sytuacja epidemiologiczna na Śląsku jest już pod kontrolą, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Główny inspektorat sanitarny skierował tam dodatkowych specjalistów z regionów, gdzie przypadków koronawirusa jest mniej. Na Śląsku zakażenie potwierdzono u ponad 400 górników. Zachorowali także członkowie ich rodzin, mówił w Trójce wiceminister. To są kopalnie, to są duże skupiska ludzkie. Wiemy, że praca w kopalni nie sprzyja temu, żeby być w maseczkach i tam górnicy w maseczkach nie są. Przebywają dość blisko siebie, więc wystarczy, że ktoś jest chory, prawda, lub jest nosicielem bezobjawowym. Dochodzi do dość dużych, masowych zakażeń. Szczególnie, że także i środowisko kopalni jest to praca w dość wysokiej temperaturze, w dużej wilgotności. To jest idealne środowisko, aby namnażał się koronawirus. W związku z ogniskami koronawirusa w kopalniach codziennie będzie tam wykonywanych ponad 1000 testów. Wczoraj w całym kraju wykonano 15 tysięcy badań. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 324 nowych przypadkach COVID-19. W sumie w naszym kraju potwierdzono do tej pory ponad 15 tysięcy zakażeń. Liczba osób, które zwalczyły koronawirusa, zbliża się do 5 tysięcy. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ma dziś wskazać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Sędziowie będą obradować w normalnym, a nie zdalnym trybie, z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa. Sędzia Kamil Zaradkiewicz, który pełni obowiązki pierwszego prezesa, zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o stanowisko. Zgromadzenie Ogólne ma wyłonić 5 kandydatów. Spośród nich prezydent wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wydali wspólne oświadczenie z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Piszą, że zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami nie przyniosło wolności w całej Europie. Sprzeciwili się także manipulacjom historycznym. Z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej składamy hołd ofiarom oraz wszystkim żołnierzom, którzy walczyliby pokonać nazistowskie Niemcy i zakończyć Holokaust, napisali ministrowie. Zwrócili uwagę, że koniec wojny nie przyniósł wolności krajom środkowej i wschodniej części kontynentu, które pozostały pod rządami reżimów komunistycznych przez kolejne prawie 50 lat. Ministrowie oddali hołd walczącym ze zniewoleniem, w tym ruchowi Solidarności. Zaapelowali również o budowanie przyszłości w oparciu o fakty historyczne. Manipulowanie wydarzeniami historycznymi, które doprowadziły do II wojny światowej i podziału Europy w jej następstwie, stanowi godną pożałowania próbę fałszowania historii. Czytamy w oświadczeniu, które podpisali szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Muzyczna podróż do pierwszej trasy męskiego grania z 2010 roku to propozycja dla Państwa na wieczór z uwagi na epidemię koronawirusa. W tym roku koncerty, które w lipcu i sierpniu gromadziły najlepszych polskich artystów związanych z muzyką alternatywną, nie odbędą się w stałej formule. Pierwszą trasę z okazji 10 lat męskiego grania wspomina dziennikarz Trójki Piotr Stelmach. To, jak się ci ludzie wszyscy cieszyli, że to stało się ciałem, że te koncerty są, że przyszli ludzie, że nie dali wykonawcom zejść ze sceny. To była niesamowita radocha. Nikt nie myślał tak naprawdę o drugiej, trzeciej czy piątej edycji, chociaż może gdzieś tam w niektórych głowach kiełkowała taka myśl, ale nikt się tego nie spodziewał, że to będzie 10 lat. W 2010 roku wystąpili m.in. WW, Maciej Maleńczuk, Apteka i Abradab. Trójka towarzyszy trasie męskiego grania od samego początku, retransmisja koncertu po 23, a kolejny serwis o 9.

Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. ZD3@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Dzień dobry, 10 minut po 8. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. U Maksyma w Gdyni znów ci widział ktoś. Sypał zielony mit, mahoniowy gość. Lady Bug zagrała, kelner zgiął się w pół. Potem odjechał. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Gościem jest wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Witam pana. Witam panią, witam państwa. Panie premierze, jaka jest kondycja rządu, kondycja Zjednoczonej Prawicy po ostatnich zawirowaniach? No jak pani widziała wczoraj, wczoraj wieczorem mieliśmy dobrą wiadomość, kondycja jest bardzo dobra. My po prostu musimy w tej chwili bardzo odpowiedzialnie i profesjonalnie przeprowadzać kraj przez ten trudny okres. No, mamy epidemię, mamy początek kryzysu gospodarczego, ale wszystko mamy zarządzane w sposób, jak mi się wydaje, właściwy. No, przede wszystkim uzyskaliśmy ten efekt spłaszczenia epidemii. Nie ma tego uderzenia. Zobaczmy, no, statystyki są w ogóle nieporównywalne do krajów zachodnich, na przykład, gdzie kilkanaście razy więcej mamy i zachorowań, i niestety zgonów. Panie premierze, czy Jarosław Gowin, ja jednak się będę trzymała swojego pytania i porozumienie, to są tak, partnerzy koalicyjni, na których będzie można polegać w 100%, ma pan do nich zaufanie i wiarę w czystość intencji byłego wicepremiera? Ja osobiście mam i wierzę, wiem, że Jarosław Gowin jest w polityce dlatego, że jego interesuje dobro publiczne, tak jak każdego polityka powinno to motywować do pracy, a jeżeli były zawirowania, no to one wynikały z różnic programowych, z różnic propozycji, jakie jedna czy druga strona uważała za właściwe. No, w polityce niestety czasami mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami, więc nigdy nie można mówić, że nigdy. Natomiast myślę, że to doświadczenie raczej nas wzmocniło jako koalicję rządową, jako Zjednoczoną Prawicę, niż osłabiło ostatecznie. A czy umowa koalicyjna powinna zostać uściślona, odświeżona, zresetowana może? Czy rząd także powinien zostać odświeżony i zresetowany? Panie redaktor, to nie są pytania do mnie. Ale jak pan myśli, ma pan bardzo wysoką funkcję. Panie redaktor, nie mogę się dzielić swoją osobistą opinią na ten temat, ponieważ my jednak pracujemy w ciałach kolektywnych, statutowych naszych partii, jednej i drugiej. I to nie do mnie należy komunikowanie o takich sprawach. W tej chwili wyszliśmy, jak mówię, wzmocnieni z pewnego zakrętu i w duchu odpowiedzialności, bo my naprawdę mamy w tej chwili przecież bardzo poważne sprawy przed sobą i w trakcie pracy. My codziennie się spotykamy, także minister kultury bierze udział w tym na zespołach rządowych zarządzania kryzysowego i codziennie myślimy o tych kwestiach, które są najważniejsze i podstawowe. Panie premierze, czy jest jakieś nieoficjalne, zakulisowe porozumienie z opozycyjną większością w Senacie, które daje nadzieję, że przeprowadzenie tego planu dotyczącego wyboru pójdzie gładko? Nic na ten temat nie wiem. No, widzieliśmy wszyscy, co Senat zrobił, jak Senat postępuje. No to niestety nie była działalność odpowiedzialna i dobra dla Polski, bo przez to nie mogliśmy przeprowadzić w konstytucyjnym terminie wyborów, po prostu przez tą obstrukcję. Przecież nikt 2 miesiące temu nie mógł przewidzieć, jak będzie wyglądała sprawa z epidemią i z sytuacją gospodarczą w Polsce. I naprawdę, no w tej chwili każdy jest mądry, opowiada różne rzeczy, ale nie można było lepiej przygotować państwa do wyborów, ponieważ nie wiedzieliśmy, jaka będzie sytuacja. Wydawało się, że te korespondencyjne są jedyne bezpieczne i tak chyba jest i tak było. Natomiast no, opozycja zastosowała obstrukcję i uniemożliwiła przeprowadzenie tych wyborów. Ale panie premierze, gdyby ta ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych była taka dobra, to w tej chwili nie trzeba byłoby zobowiązywać się do nowelizacji. Jednak panie będą redaktor, przewidziane jakieś zmiany. Nie wiem, co pani ma na myśli, mówiąc, gdyby była dobra. No, w tej chwili bardzo wiele osób gdyba. Zapraszam wszystkich 2 miesiące przedtem do podejmowania decyzji. Nikt nie wiedział, jak się rozwinie epidemia, jak będzie sytuacja wyglądała, kto i jak, w jaki sposób będzie mógł zorganizować te wybory. I to było troszeczkę działanie na zupełnie nieznanym polu. Ale ta propozycja, o której czytamy w oświadczeniu prezesów Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, jest, powiedziałabym, taka mocno nieoczywista i jej skuteczność opiera się na wierze, że Sąd Najwyższy uzna wybory, których nie było, za nieważne. A jeśli nie zajmie w tej sprawie stanowiska, panie premierze? Zobaczymy. No, interpretacje prawników są takie nawet, i to prawników, którzy są po tamtej stronie sceny politycznej. Kilka dni temu w Rzeczpospolitej ukazał się taki artykuł, w którym eksperci, pan Hermeliński, pan Chmaj, no, osoby, które bardzo ostro krytykują obecną koalicję rządzącą i także tę poprzednią ustawę krytykowały, wskazywały możliwość w ogóle bez rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego jako rzecz oczywistą, która daje uprawnienia marszałek Sejmu do podjęcia decyzji w sytuacji, kiedy nie odbyły się wybory, a one, no wszyscy o tym już wiemy, w niedzielę się nie odbędą. Na razie Nie ma sensu za bardzo spekulować. No, my musimy po prostu doprowadzić do wyborów w najbliższym możliwym terminie. No trochę jest sens, bo na tym opiera się plan. No tak, plan się opiera na oczywistym stwierdzeniu, że 10 nie mogliśmy przeprowadzić tych wyborów, bo pan marszałek Grodzki był łaskaw 30 dni trzymać ustawę i blokować proces jej uchwalenia w Senacie. A w tej chwili mam nadzieję, że będzie więcej czasu na to, żeby odpowiednio i spokojnie przygotować państwo polskie do tego obowiązku, bo wybory są naszym wspólnym nie tylko świętem, ale i obowiązkiem. Musi być ciągłość władzy, musi być prezydent wybrany. Panie premierze, czy ministerstwo monitoruje sytuację artystów i pracowników instytucji kultury w czasach pandemii, czy sprawdza skuteczność programów pomocy? Tak, no na ile to jest możliwe w tak szybkim tempie. Nie wiem, co pani ma na myśli, jeżeli chodzi o monitorowanie. My mamy kontakt. Czy pomoc jest wsparciem realnym i znaczącym, czy w niektórych przypadkach bardziej symbolicznym, na zasadzie jesteśmy z wami, myślimy o was, no ale... No jakże, to nie trzeba tego monitorować. No jeżeli wypłaca się konkretne pieniądze, to nawet jeżeli one są mniejsze niż te, które wypłacane są w Berlinie, bo takie słyszałem zastrzeżenia, to one są bardzo realne, znacznie większe niż zasiłki dla bezrobotnych. Pomoc socjalna, ponad 1000 takich decyzji zostało już podjętych. Dzisiaj jest kolejna komisja, cały czas jest pomoc socjalna w Ministerstwie Kultury dla artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. To jest 1800 zł miesięcznie. Jest postojowe wypłacane dla tych, którzy stracili pracę na zleceniach i na umowach o dzieło, ponad 2000 zł miesięcznie. To są konkretne pieniądze. 80 milionów to jest program, który w tej chwili jest rozstrzygany. W przyszłym tygodniu będą już decyzje. 12 tysięcy wniosków przyszło na ten program. To jest kultura w sieci, czyli przeniesienie działalności artystycznej do sieci, do internetu. Przeznaczyliśmy na to 80 milionów złotych i te wszystkie pieniądze pójdą od razu do ludzi kultury, do instytucji kultury. Jednocześnie są realizowane inne programy, kultura interwencji, to jest 10 milionów, które też idą, ale w ramach tarczy idą pieniądze na podtrzymanie miejsc pracy, pożyczki, dotacje, panie także premierze, linia a czy można... kredytowa dla przemysłów kreatywnych. Panie premierze, to są konkretne pieniądze. Panie premierze, czy jest nadzieja, że jeśli będzie kolejna nowelizacja tarczy, to będą w niej uwzględnieni także pracownicy instytucji kultury i artyści? Czy to będzie cały czas uzupełniane? Nie, oni są uwzględnieni w różnych formach. Ja wiem, tylko pytam, czy jest nadzieja na jeszcze? Jest nadzieja na jeszcze. W tej trzeciej wersji na przykład wchodzi kilkadziesiąt instytucji kultury, które są pomnikami historii i miejscami dziedzictwa UNESCO, czyli tymi najwybitniejszymi polskimi zabytkami i miejscami, no właśnie dziedzictwa, jak na przykład Muzeum Auschwitz, z drugiej strony są na przykład Zamek w Malborku czy Jasna Góra. I te instytucje będą miały szczególne wsparcie właśnie poświęcone dla tych pomników historii, dla tych instytucji kultury najważniejszych. A więc także ich pracownicy i osoby zatrudniane tam na zlecenia i o dzieło. Więc to będzie dodatkowe jeszcze wsparcie. Pan mówi o zapomogach socjalnych, o takich pieniądzach no, bardzo ważnych, ale nie bardzo dużych. Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów alarmowała, że są problemy z wypłacaniem zapomóg. Czy coś pan wie na ten temat? Że są opóźnienia, nawet miesięczne. Wiem tyle tylko, że mamy kilkanaście razy więcej w tej chwili podań o te zapomogi. Ponad 1000 zostało wypłaconych. Jeżeli to są opóźnienia, no to przepraszam, no ale nasi urzędnicy pracują na okrągło. Ja poprosiłem, żeby te komisje socjalne odbywały się kilka razy w tygodniu i tak to się dzieje. No, zawsze można mieć pretensje o coś, że... Ale naprawdę, no trochę mi przykro słuchać tego rodzaju uwag. Ja zresztą jestem w kontakcie z tą gildią, bo oni weszli do zespołu antykryzysowego, którego posiedzenie pierwsze uwaga, już się odbyło. Podzieliłam się doniesieniami z internetu. No tak, nie, no ja przecież nie do pani mam pretensje. Bo pan mówi, że przykro słuchać uwag. No wie pani, no, przykro słuchać czasami troszeczkę takiego malkontenctwa. Wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. No, moi współpracownicy pracują od rana do wieczora, także przez weekendy. Nie narzekają, bo to jest nasz obowiązek w sytuacji, kiedy inni nawet pracują przecież na pierwszej linii frontu w związku z tą cholerną epidemią. No naprawdę mamy poważny problem i chciałbym, żebyśmy wszyscy do tego spokojnie i poważnie odpowiedzialni podchodzili. No ale jeżeli słyszę, że ktoś otrzymuje za pomogę 1800 zł i narzeka, że to jest za mało, że on ma większe potrzeby, no przykro mi jest, ale oprócz tego może także otrzymać postojowe. 2000 to już ma 3800, może uczestniczyć w tych dobrze, naszych panie konkursach. Dobrze, panie premierze, bo czas biegnie, chciałam zapytać o dzisiejszą rocznicę zakończenia. Większe. Chciałam zapytać tak? o dzisiejszą rocznicę zakończenia wojny światowej, II wojny światowej, ponieważ będzie ważne wydarzenie, ważna konferencja odbywana tak, zdalnie. Będzie też odsłonięcie instalacji Jerzego Kaliny. Ale przy okazji o tym wszystkim pewnie będziemy mówić w ciągu dnia. Natomiast chciałam zapytać o Twer. Jaka powinna być reakcja w tej sytuacji? Czy mówię o demontażu tablicy poświęconej polskim ofiarom. Czy to jest rosyjska prowokacja według pana i jak powinniśmy reagować? Bardzo możliwe, wie pani, to są bardzo smutne sprawy, jeżeli chodzi o relacje polsko-rosyjskie. No cóż, no ja, myśmy się spodziewali od dłuższego czasu. Tam była presja na to, żeby no właśnie zmontować tablicę, która upamiętnia, mówi o sprawach oczywistych i prawdziwych. To jest przykre i na pewno będziemy oczywiście zdecydowanie protestować przeciwko. Dziękuję bardzo i już teraz umawiam się z panem na razie bezterminowo na rozmowy między innymi o opłacie reprograficznej i innych tego typu. Bardzo chętnie, bo to są bardzo ważne sprawy dla ludzi dziękuję, kultury. Dziękuję. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Beata Miśnierz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy o 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, także o niezwykłych atrakcjach, które przygotowało m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, także o lekcjach historii i audiobookach w sieci dla najmłodszych. Będziemy mówić już za kilkanaście minut. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki i za chwilę ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Zapach twoich stóp zwala wszystkich z nóg? Kup lek Medispirant Step Spray. Rozwiązuje problem nadmiernego pocenia się stóp. Działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, likwidując przykry zapach. Medispirant. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metenaminy. Przeciwwskazania. Jak poniżej 12 lat. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe. Aflofarm. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówi, że pierwsze dni po kolejnym etapie odmrażania gospodarki przynoszą optymistyczne wiadomości. Podkreśla, że w ostatnich tygodniach wyhamował proces zawieszania i zamykania działalności gospodarczych. Bilans rejestrowanych nowych firm w stosunku do tych wyrejestrowanych jest wyższy. Widzimy także wyraźnie, że spada liczba rejestrowanych bezrobotnych i że przede wszystkim my nie zamknęliśmy żadnej gałęzi produkcyjnej. Wiemy o tym, że pewne zakłady się zamknęły, przeszły w stan postoju, ponieważ straciły łańcuchy wartości, nie mają produktów do produkcji. Natomiast wiemy też, że znaczna ich część już dziś jest uruchamiana. Wicepremier dodaje, że prognozy dla wielu dziedzin gospodarki są optymistyczne. Jak zaznacza, sklepy w galeriach handlowych i wielkopowierzchniowe markety notują około 70-80% obrotów sprzed rozpoczęcia pandemii i zamrażania gospodarki. Światowa Organizacja Turystyki szacuje, że wskutek pandemii koronawirusa ruch turystyczny w tym roku może zmniejszyć się o około 60-80% w porównaniu do ubiegłego roku. Ostrzega, że w konsekwencji zagrożonych jest od 100 do 120 milionów miejsc pracy związanych z turystyką. Organizacja, która jest wyspecjalizowaną agencją ONZ, przewiduje, że branża turystyczna może stracić w tym roku łącznie od 910 miliardów do 1 200 miliardów dolarów. Skala strat będzie zależała od tempa łagodzenia ograniczeń w podróżowaniu i otwierania granic przez poszczególne państwa. Teraz czas na analizę rynków finansowych, mówi Paweł Cymcyk z firmy DNA Rynków. Piątek jedyną informacją, która będzie miała znaczenie dla giełd, gospodarek, walut i inwestorów jest raport z amerykańskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia ma skoczyć z nieco ponad 4 do 16%. Liczba nowych bezrobotnych ma wzrosnąć o jakieś 22-23 miliony osób. Tak, fatalne dane są oczywiście efektem koronawirusowego zatrzymania amerykańskiej gospodarki i z pewnością są to najgorsze dane, jakie kiedykolwiek można by sobie wyobrazić, ale z drugiej strony z pewnością najgorsze już za amerykańską gospodarką. Inwestorzy będą zatem liczyli, że po tych fatalnych danych kolejne miesiące będą już lepsze. Ja jeszcze zapraszam na popołudniowe wiadomości ekonomiczne o 17:30. Ale wcześniej także z poczuciem humoru, z przymrużeniem oka winien ma po godzinie 9. No a teraz prognoza pogody, bo dziś prawie w całym kraju będzie słonecznie, tylko miejscami, głównie na wschodzie zachmurzy się, na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, w centrum 18, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 21. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje

jest ten czas, byś w końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. Love Song, Cyryk, te nagrania już znamy teraz. Ten moment to właśnie dziś zapowiadano od dłuższego czasu nowa płyta Edyty Bartosiewicz, z tego właśnie krążka Piosenka Dnia. No i to ważny moment w życiu artystki, która to za największe zalety tego albumu uważa bezpośredniość przekazu i czasami nawet zaskakujące brzmienie. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia w naszej Piosence Dnia. Ważny dzień. A właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. Dzisiaj swoje imieniny mają Staszki, a wszystkie Staszki to są fantastyczne chłopaki, a jest jeden taki muzyk, SS, Stanisław Sojka. Dla niego i dla wszystkich Staszków najserdeczniejsze, najpiękniejsze, najweselsze, najpogodniejsze życzenia. Niech nam tworzą, niech nam towarzyszą i niech zawsze będą z nami pogodni, uśmiechnięci jak świat. Tak jest, bo wszystkie Staszki to porządne chłopaki. Składamy najlepsze życzenia Stanisławom, wszystkiego dobrego. Za 19 minut 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry, bo zwycięstwa. Nie nad koronawirusem jeszcze, ale historycznego. Nad złem, które na 6 lat zapanowało nad światem, zmieniając go niewyobrażalnie. Ale okrucieństwo tamtej wojny to historia trudna do opowiedzenia dzieciom. Zawsze staram się opowiadać ją tak, by ani przez moment nie miały poczucia, że wojna jest fajna, nawet jeśli można się wykazać. Wykazać można się i dziś, i to na wielu frontach. Ale historię trzeba znać, by jej nie powtarzać. A do dzieci najlepiej przemawiają rówieśnicy. Asiunia miała 5 lat, ale mówi o tym, jak dziecko widzi wojnę, jak ono odbiera nieszczęście, jak sobie wyobraża front, jak wielkiego golema, który depcze wszystko, że co przechodzi. Opowiada o tytułowej bohaterce książki Joanny Papuzińskiej Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna wydawnictwa Literatura. Bohaterką jest ona sama, jako dziecko. Zresztą kontynuowała potem tę opowieść w książce Mój tato szczęściarz. A może pechowiec, zastanawiają się dzieci, czytając o wojennych losach postrzelonego w walkach ojca narratorki. Ważna postać taty ze wspomnień wojennych małej Eli pojawia się też w innej pięknej opowieści Czy wojna jest dla dziewczyn? Pawła Berencowicza, która podobnie jak w Zaklęciu na W Michała Rusinka zaczyna się pod koniec wakacji 1939 roku. Książki powstały na podstawie nagranych i przechowywanych w Muzeum Powstania relacji ludzi, którzy w czasie powstania byli dziećmi. 3 z tych literackich opowieści zebranych w bogatą i sięgającą współczesnych konfliktów serię Wojny dorosłych, historie dzieci można posłuchać. Muzeum Powstania Warszawskiego publikuje je na swoim kanale na YouTubie. Historie nie za długie, skłaniają do wyobrażenia sobie świata, w którym nagle brakuje najbliższych, znajomego podwórka czy ulubionej zabawki. Zabawkę trzeba było zrobić samemu, misia czy lalkę uszyć ze skrawków, czego na kanale facebookowym Muzeum w czwartki można się nauczyć na warsztatach. Ja bardzo lubię te warsztaty, zresztą namawiałem swoich pracowników, którzy mają talent, do tego, żeby kontynuować. Zresztą chcemy wydać w formie książkowej taki poradnik do robienia czegoś własnoręcznie. Opowiada dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Mi się to podoba, bo to łączy kilka różnych perspektyw. Jest w tym taki historyczny pomysł, bo nasi przodkowie w czasie okupacji musieli dbać o stroje, ubrania naprawiali. No a z drugiej strony jest też bardzo współczesny, no bo jest takim sygnałem odpowiedzialności za współczesny świat, za ziemię, za te zasoby, które mogą topnieć. Warto wrócić do tego pomysłu, że potrafimy coś samemu zrobić. A z trzeciej strony te warsztaty są też takim pomysłem na wspólne spędzenie czasu różnych pokoleń. Właśnie w taki sposób lubię opowiadać o historii, albo pokazując, co wojna zabrała. Obejrzeliśmy więc udostępnione przez muzeum zdjęcia z warszawskiego fotoplastikonu pod tytułem Tej Warszawy już nie ma. Trudno rozpoznać tam dzisiejsze skrzyżowanie Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, ale są i inne perełki. Lubię plac Saski z tą kolumnadą. Jak ten plac wyglądał, patrząc na dzisiejszy grób nieznanego żołnierza. I ten grób jest z bliska jednak duży, monumentalny, choć oczywiście ginie na tym pustym placu, ale trzeba sobie wyobrazić, który kawałek tego ocalał, jak wyglądał w całości. Choć to już pewnie dla starszych, jak większość internetowych wykładów Muzeum Powstania Warszawskiego. Moi pracownicy wymyślili właśnie, że to będzie powstańcza telewizja błyskawica w każdym domu. Codziennie kilka materiałów. Zaskoczyło nas skala zainteresowania. Edukatorzy, którzy na co dzień opowiadają klasom te wszystkie ważne rzeczy, nagle odkryli, że mówią czasami do kilkudziesięciu tysięcy osób. W przyszłym tygodniu opowieść o kościele świętego Augustyna, którego budynek wznoszący się pośród zgliszcz widać na znanych zdjęciach Warszawy sprzed 75 lat. Kościół, który ocalał w ruinach getta, był co prawda przekształcony w magazyn, ale chcemy ten kościół pokazać, bo on jest rzeczywiście świadkiem historii. Dla młodych widzów też są ciekawe opowieści, których dziesięciolatkowie słuchają chętnie, jak landrynkowej historii o Wojtku Wiśniewskim. To dla dzieci zdecydowanie ciekawsze niż daty i miejsca bitew. Ale żeby nie było za łatwo, w pięknie wydanej książce Grunt to pomysł, wynalazki, które zmieniły świat Marcina Przewoźniaka, czytamy: Wojna matką wynalazku, a na dowód kilka z nich. Muszę się teraz zdrowo nagimnastykować, żeby odeprzeć ten argument, kiedy mój dziesięciolatek go podniesie. Projekt Tata w poniedziałek w audycji porannej zaprasza Krystian Hanke. Za 14 minut 9. Premierowo nowe nagranie teraz w Trójce. Jesse Ware, Save a Kiss. Jesse Ware, stay at home with Radio Trójka. Bardzo dziękujemy także za pozdrowienia do swoich fanów. W Save a Kiss, nowe nagranie artystki. Za 10 minut 9. Audycja podróżna. Dzień dobry, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jak wiemy, narodowa kwarantanna, chociaż w nieco łagodniejszej formie, nadal trwa i wiele osób ciężko znosi zamknięcie w czterech ścianach. Dziś trochę ku pokrzepieniu przypomnimy rozmowę z osobą, która w samotności spędziła 270 dni, 10 godzin i 39 minut. W tym czasie Szymon Kuczyński samotnie, bez postoju, opłynął świat. Co więcej, jeszcze nigdy w historii nie udało się to nikomu na tak małym, bo niewiele ponad 6-metrowym jachcie. Co czuje się w takim dniu, kiedy człowiek rano wstaje i wie, że przed nim tak długi, samotny rejs non-stop? Jakie myśli kłębią się w głowie? Nie możesz się doczekać, bo to przed rejsem jest najwięcej roboty zawsze, wbrew pozorom. Przygotowanie takiego rejsu to jest masa pracy. Ale nie ma takich emocji typu, nie wiem, strach, obawa, po co ja to robię? Nie, raczej przed rejsem nie ma strachu. Strach zresztą się pojawia tylko w sytuacjach faktycznie niebezpiecznych, a taki strach przed nieznanym. Kurczę, no człowiek całe życie by się bał tak naprawdę, przecież większość rzeczy jest dla nas nieznane. Ale pan do tego doszedł, czy pan się z tym urodził, z takim podejściem? Chyba zawsze tak miałem, nie wiem. Człowiek się bawi od czasu do czasu niebezpiecznych sytuacji, natomiast to nigdy nie było tak, że to jest jakiś strach, który paraliżuje działania. No dobrze, to w takim razie teraz już seria pytań żeglarskich. Proszę opowiedzieć o tym jachcie, na którym pan przepłynął świat dookoła non-stop, bez zatrzymywania się. To mała łódka, ma 6,36 dokładnie długości. Jeden z mniejszych jachtów, który można wyczarterować na Mazurach. Maxus 22. To nie jest jacht tylko śródlądowy, ale jak najbardziej również morski, to jest wersja morska zresztą z normalną płetwą balastową. No i cały jacht po prostu został dostosowany do pływania po morzu. Co w nim zmieniono? Przerobiliśmy zejściówkę i da się ją zamykać szczelnie. Na rufie jest luk awaryjny, przez który da się dostać do wnętrza jachtu albo wydostać z wnętrza jachtu, gdyby na przykład doszło do sytuacji, jak się przewrócił i nie chce wstać. Rejs non-stop, czyli co, musiał pan wziąć tony jedzenia na pokład? Tony to nie, to jest za dużo powiedziane wbrew pozorom. Człowiek wbrew pozorom nie je aż tyle. Było kilkaset kilogramów jedzenia, 600 litrów wody, generalnie tyle, bo wbrew pozorom na wodzie się je dużo mniej niż na lądzie, jest inny tryb życia kompletnie, więc... Jaki? Spokojniejszy. Człowiek ma dużo więcej czasu na wszystko, nie pędzi tak, nie spieszy się, może się wyspać, może posiedzieć, poczytać książkę. Przez 90% czasu tak wygląda. Jest te 10%, to są te różne trudne sytuacje związane ze złą pogodą, czy z trudnym akwenem nawigacyjnym, gdzie człowiek faktycznie jest niewyspany, ma dużo roboty, dużo pracy, musi być bardzo uważny i skoncentrowany. Ale przez większość czasu na oceanie warunki są takie, że jacht generalnie płynie sam. Człowiek czyta książki, gotuje, zajmuje się sobą, pilnuje jachtu oczywiście. No to ile pan książek przeczytał w czasie tego rejsu? Ponad 140. 143. Nieprawdopodobne. Przez 9 miesięcy. Prościzna. Prościzna. Po co rozmawiamy? Dokładnie. Ale tak jak mówię, najwięcej roboty to jest przed rejsem. Problemy jakieś były w czasie rejsu. Mniej więcej, co się wydarzyło? Mniej więcej na wysokości Australii uszkodziłem główną baterię słoneczną i tego prądu później było już znacznie mniej, a na wysokości Hornu dokładnie praktycznie uszkodziłem maszt. I już całą tą drogę od przylądka Horn do Europy, bo to w tą stronę się płynie z zachodu na wschód, robi się to kółko, no to płynąłem z uszkodzonym masztem, który musiałem tam prowizorycznie naprawiać. A czy były takie sytuacje naprawdę podbramkowe? Nie, no miałem dwa razy, że tak powiem, glebę. W czasie zresztą drugiej uszkodziłem maszt. Dwa razy jacht się położył praktycznie płasko na wodzie. I to były takie nietypowe i najtrudniejsze sytuacje, można powiedzieć. A do czego porównać ten wyczyn? To jest, nie wiem, lot na Księżyc, wejście na Mont Everest. Na Mont Everest, zdaje się, wchodzi całkiem sporo ludzi. Już tam weszło kilka tysięcy. Świat opłynęło niespełna 300 osób samotnie, a non-stop około 70. Więc to jest skala porównawcza. A czy nie jest problemem człowiek sam dla siebie? Bo zaczyna myśleć, zaczyna wracać pewnie do jakiejś historii, bo ma więcej czasu, bo jest sam, nie może się komuś wyżalić. Tak naprawdę to jest bardzo indywidualna sprawa. Jakie mamy, było u pana? Z jakimi problemami wypływamy. Ja raczej nie mam z samotnym pływaniem problemu. Traktuję ten czas jako inny czas. Tak jak mamy czas urlopowy, idziemy do pracy, czym innym się zajmujemy, idziemy do baru, czym innym się zajmujemy. Tak ja przez 9 miesięcy miałem czas dla książek, bo to jest coś, na co nie ma czasu na lądzie. Ja bardzo lubię czytać. Można siąść na pokładzie, pić herbatę i oglądać sobie to, co się dzieje na zewnątrz. Jakoś ten rejs pana zmienił? Jest pan trochę innym człowiekiem? Czegoś pan się o sobie dowiedział? Może w tych książkach coś pan dla siebie znalazł? Ciężko mi powiedzieć, raczej suma tych wszystkich moich samotnych, dotychczasowych rejsów coś mnie tam zmieniła. Ja chyba stałem się bardziej otwarty na ludzi, bardziej rozmowny też, bo jak kiedyś byłem raczej bardziej mrukiem, bardziej introwertyczny, teraz mam z tym jakby mniejsze problemy i chyba też się bardziej cieszę kontaktami z ludźmi. To ciekawa rada dla introwertyków, ludzi, którzy chcą przełamać barierę podejścia drugiego człowieka, wypłynąć na morze? Coś w tym jest. No ja po pierwszym rejsie samotnym przez Atlantyk rozgadałem się i to mocno. Teraz się bardziej uczę tego, żeby nie być takim gadułą i też słuchać trochę, ale nie tylko mówić. To jeszcze na koniec zapytam pana jako fan książek, która była najlepsza książka z tych 140, które pan na morzu przeczytał. No dobra, 3. Mam gdzieś listę zrobioną wprawdzie, ale ciężko mi powiedzieć w tej chwili tak naprawdę. Jakby pan miał jedną książkę wziąć na morze, to co by to było? Też bardzo trudne pytanie. Albo Lot nad Kukułczym Gniazdem, albo Mistrzynia Małgorzata, albo Kundera, Milan Kundera. Nieznośna lekkość bytu. Dokładnie.